uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. In Groningen is blij en opgelucht gereageerd op het besluit om de gaskraan definitief dicht te draaien. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wet die die sluiting regelt. Gedeputeerde Suzanne Top van de provincie Groningen zei dat ze het bijna niet kon geloven dat het besluit nu is genomen. Groningers hebben jarenlang gestreden voor het dichtdraaien van de gaskraan. De Groninger Bodembeweging roept Groningers op om vrijdag de vlag uit te hangen om het te vieren. Opsporingsdienst FIOD is een onderzoek begonnen naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen vanuit het buitenland, vooral uit Bulgarije. Mensen zouden zich onterecht hebben ingeschreven als inwoner van Nederland, om zo vervolgens vanuit het buitenland online toeslagen aan te vragen via DigiD. Mogelijk gaat het om bijna 2000 misbruikte burgerservice-nummers. Het demissionaire kabinet gaat met Israël praten over het weer leveren van onderdelen voor F-35 gevechtsvliegtuigen. Dat is door de rechter verboden, maar het leveren is niet verboden als de vliegtuigen niet worden ingezet in de Gazastrook. Demissionair premier Rutte denkt dat Israël daar niet op zit te wachten, maar gaat het er wel met het land over hebben. De Europese Unie werkt aan nieuwe sancties tegen Iran na de aanval op Israël afgelopen weekend. De buitenlandministers van de lidstaten vinden ook dat de EU Iran in de toekomst moet kunnen straffen voor het leveren van wapens aan strijdgroepen in het Midden-Oosten, zoals Hamas en Hezbollah. Ook Amerika werkt aan nieuwe sancties tegen Iran, die zijn vooral gericht op het Iraanse drone- en raketprogramma. Het weer. Vanaf de kust trekken weer wat buien over. Het is 1 tot 5 graden. Overdag valt soms ook een bui, maar kan ook af en toe de zon schijnen. Het wordt in de middag maximaal een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNNVARA. In Brussel komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie vandaag bijeen voor een spoedvergadering. Op de agenda staat de recente aanval van Iran op Israël. Een bijeenkomst met een hoog doel: het voorkomen van verdere escalatie in een regio waar de spanningen al hoog opgelopen zijn. Damascus, Syrië. Maandag 1 april. In het Iraanse consulaat vindt een enorme explosie plaats. Zestien mensen komen om, waaronder hoge generaals van een elite-eenheid, de Iraanse revolutionaire garde. De beschuldigende vinger gaat al snel naar... De aanval markeert een van de grootste escalaties in de al langer spelende schaduwoorlog tussen Israël en Iran. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 17 april. Afgelopen weekend heeft Iran een omvangrijke aanval op Israël uitgevoerd. Een directe reactie op een eerdere Israëlische aanval op een Iraans consulaat in Syrië. Bij die aanval kwamen 16 mensen om het leven, waaronder een hoge commandant van de Islamitische Revolutionaire Garde. Deze reeks van acties en reacties brengt de spanningen in de regio tot een kookpunt. Ja, hoe verhoudt Iran zich en waarom is het ineens of niet ineens een middelpunt van dit grote conflict? Wat willen ze hier uithalen? Hoe staat Israël er tegenover? Onder andere daarover ga ik in gesprek met Mateen Abbasi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem. En schrijver en filmmaker Parham Rahimzadeh, beide geboren in Iran. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Om even te beginnen misschien, uit welke regio komen jullie in Iran? Ja, ik ben in het westen van Iran geboren, in een stad dat heet Ghoramabad. En dat is een stad in een provincie Lorestan. En ik ben daar geboren, maar ik zeg wel altijd bij, ik was een jaar of twee toen we naar Teheran verhuisden. Dus ik ben in Teheran opgegroeid. En toen we 8 waren, kwamen we naar Nederland. Oké. Okay. En Parham? Ik ben in het zuidwesten geboren, in de stad Ahwaz. Ik was 1 toen we naar Nederland kwamen. Eerste keer dat ik terugging naar Iran was ik volgens mij 6. Mm. Maar ik heb altijd goede herinneringen gehad aan Ahwaz. Tuurlijk. Ja, familiebanden, cultuur, zeker. Je geschiedenis. Ik vraag het ook een beetje omdat ik er zomaar van uitga dat jullie ook nog wel vrienden, bekende familie hebben in de regio. Hebben jullie een beetje een beeld hoe zij dit allemaal meekrijgen? Laat ik bij jou beginnen, Mateen. Ja, we hebben geprobeerd contact te leggen en dat is gelukkig ook wel gelukt. En ik merk dat mensen die we spreken ontzettend bang zijn, heel angstig, want werkelijk niemand zit te wachten op een oorlog. Niemand zit te wachten op een tegenreactie van Israël. Omdat ja, heel veel mensen die we spreken, die zijn natuurlijk, dat zijn mijn ooms en tantes, die zijn de leeftijd van mijn ouders, en die hebben een oorlog meegemaakt. Die hebben een oorlog meegemaakt tussen 1980 tot 1988. Dus ze weten wat het is. Ja, ze weten wat de oorlog is. En oorlog brengt heel veel ellende en narigheid met zich mee. En ze zitten echt niet te wachten om dat nog een keer mee te maken. Dus die angst overheerst nog steeds bij ze, helaas. Ja. Parham, herken jij dat? Ik herken het wel in de mate. Sowieso de kwestie oorlog. Mijn vader die heeft zelf gediend in de oorlog. Neven van mijn ooms, die hebben allemaal gediend in de Irak-Iran oorlog. Dus dat wij zijn. Ja, ik kom van een generatie vol die veel dood en verderf heeft gezien. Hmm. Dus dat zit bij ons sowieso wel diep. Vooral ook omdat de regio waar we vandaan komen, Ahwas, Khuzestan, dat was een van de. Dat was de belangrijkste regio van de oorlog. Nou heb ik me niet heel erg bezig gehouden met mijn familie in Iran nu. Maar voornamelijk met mijn ouders. Want die wilden maandag naar Iran gaan. Dus ik en mijn broer hebben ze ervan moeten overtuigen om dat sowieso niet te doen. En gelukkig waren de vluchten überhaupt geannuleerd. Ja. Maar ik denk, ja. Overtuigen? Je wil daar toch op dit moment helemaal niet naar terug? Iraanse ouders zijn koppig. Okay. Ze zijn extreem koppig. En vooral die van mij. Dus die zien het als, nee joh, er is niks aan de hand. Dus dat is inderdaad wel, dat is wel grappig om te zien. Vanuit Martins perspectief en zijn familie. Die zien het wat ernstiger. Die van mij, ja, verrassend genoeg. Niet. Hmm. Ja. Maar is dat misschien ook. Kijk, ik heb natuurlijk de westerse beeldvorming, hè, die ik hier meekrijg. Wat ik hier meekrijg in de media. Er waren meteen berichten over hoe er in Iran een soort van fake news compilatie was gemaakt. Over hoe die fantastische aanval is geslaagd. Tegelijkertijd horen we ook geluiden dat het daar aangemoedigd werd. En dat iedereen op straat stond te dansen, bij wijze van spreken. In hoeverre kan ik nou controleren hoe dat daar werkt, Martine? Met de berichtgeving. Bijvoorbeeld over iets wat er nu speelt. Ja, de berichtgeving vanuit Iran, daar kun je eigenlijk altijd van uitgaan dat als het vanuit de staatsmedia komt, dat het gereguleerd is. Dus daar zit heel veel fake news bij. Ik zag toevallig gisteren een heel interessant filmpje over hoe ze dat in kaart hadden gebracht. Want ze waren daar bijvoorbeeld filmpjes aan het laten zien op het nieuws over branden. Alsof de Israël in de brand stond, terwijl dat bosbranden in Chili waren. Of mensen die in paniek aan het wegrennen waren. Dat werd dan gebracht alsof dat in Tel Aviv was. Terwijl dat volgens mij fans van The One Direct waren die naar hem toe wilden rennen. Ja, dus het was een hele. Dus je merkt heel erg dat fake news daar een heel belangrijk onderdeel van is. Dus eigenlijk kan ik zeggen, alles wat vanuit de staatsmedia komt, daar kan je van uitgaan dat daarmee geknoeid is. Ja, Parham, jij bent natuurlijk zelf ook al een hele tijd actief. Je spreekt je actief uit over bijvoorbeeld de situatie in Gaza, de Palestijnse zaak überhaupt, hoe Israël zich ook gedraagt in de regio. Daarmee ben jij ook wel kritisch op bijvoorbeeld hoe de westerse media zich verhoudt tot ook wat er nu tussen Iran en Israël speelt. Zeker, ik denk dat er van beide kanten een propagandaoorlog bezig is. Kijk, zoals vanuit de Iraanse staatsmedia propaganda wordt uitgevoerd, wordt dat ook sowieso door de Israëliërs gedaan. Mm. Zij hebben een term daarvoor, Hasbara. En dat is een zeer succesvol strategie geweest over de afgelopen 75 plus jaar. Dus vanuit mijn perspectief, ik begin weinig te geloven van wat in mainstream media vanuit Israëlisch perspectief dan wordt gezegd. En ook altijd met een korreltje zout gekeken naar wat er door Iraanse staatsmedia wordt gezegd. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat Iraanse zenders in het buitenland ook flink bezig zijn met propaganda dan vanuit Israëlisch hoek. Mm. En dat merk ik omdat ik wel eens dan gesprekken heb met mijn ouders of bij mijn ouders thuis ben. En die kijken dus naar zulke zenders. En het is veelal vanuit een Israëlisch perspectief dat ze nieuws verkondigen. Ja. Nou is dat problematisch. Vooral omdat ik merk dat er een kloof ontstaat. Van de Iraanse diaspora eigenlijk. Zeker. Kijk, ja. Ik denk als we teruggaan naar hoe reageren Iraniërs überhaupt op de aanval die Iran heeft uitgevoerd. Naar mijn mening kan je het onderverdelen naar Iraniërs in Iran, Iraniërs in de diaspora. En ook in de diaspora zijn er natuurlijk verschillen tussen Europese Iraniërs, Amerikaanse Iraniërs, bij wijze van spreken. En dan ook tussen leeftijd. Ik merk de generatie van mijn ouders, zoals Martine ook zegt, die zijn geconfronteerd geweest met directe oorlog. Dus die hebben een trauma. En die trauma hebben ze ook deels aan ons meegegeven natuurlijk. Maar ik denk onze generatie, wat de nieuwere generatie Iraniërs, die gaat daar wel voorzichtiger mee om. Die bekijkt het ook vanuit verschillende perspectieven, want wij hebben de mogelijkheid om dat te kunnen doen. Wij zijn niet zo vol met die trauma's zoals onze ouders. Ja, je voelt de ruimte om te discussiëren. Je voelt de ruimte om je eigen bronnen op te zoeken. Daarover Zeker. Met elkaar in gesprek te gaan. Herken je dat, Martien? Ja, absoluut. En ik denk dat het ook goed is om te benoemen dat de Iraanse diaspora buiten Iran ook heel erg divers is. Hè? Je hebt mensen met allerlei politieke achtergronden. Je hebt mensen met allerlei allerlei ideeën over de toekomst van Iran. En die verschillen vaak ook inderdaad van mening over de aanval. Sommige mensen die veroordelen de aanval. Maar sommige mensen die wijzen inderdaad ook naar allerlei andere factoren die meespelen. Zoals inderdaad de rol van Israël zelf natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat het goed is om altijd te blijven benoemen dat de Iranier bestaat niet. Net zoals dat de Nederlander ook niet bestaat, bestaat de Iranier ook niet. Nee, gelukkig niet. Ja. Ik begon er ook een beetje over, omdat ik het zelf als in mijn werk al soms lastig vind om al het fake nieuws, überhaupt historische context, om het allemaal goed op orde te hebben. Laat staan als je gewoon just another burger bent. Die hier al helemaal niet die 75 jaar mee bezig is, bij wijze van spreken. Ja, hoe filteren jullie nou een beetje wat er tot je komt, Martien? Ja, wij hebben gelukkig wij spreken allebei waarschijnlijk, ik spreek Perzisch, dus dat maakt het natuurlijk al wat makkelijker om het nieuws vanuit die kant wat op te nemen. En wat het ook voor ons en voor mij heel interessant maakt, is probeer toch altijd contact te houden met mensen in Iran. En ik zeg er wel altijd bij dat dus bronnen zijn die subjectief zijn. Dus het zijn natuurlijk mensen die je spreekt en die hebben een bepaald idee, een bepaald beeld van het land. En dat zijn dan, maar dat zijn wel mensen die echt daadwerkelijk daar wonen en die meemaken wat daar gebeurt. Dus ik vind het heel belangrijk om die contact uit te houden en ook met die mensen regelmatig te blijven spreken, om vanuit hun ook het nieuws te krijgen, maar ook voornamelijk hun gevoel. Ja, de belevingswereld. Wat vind je ervan? Wat er daar gebeurt? Wat vind je ervan van de gebeurtenissen? En dat probeer ik dan mee te nemen en zoveel mogelijk te delen hier. Ja. Want ik zag jou ook, Parham, bijvoorbeeld op je Instagram op een gegeven moment zeggen, your friend of your enemy is not your friend. Yeah, zeg ik het zo goed? Your enemy's enemy is not your friend. Ja, het is ook vroeg. Waarom vond je het belangrijk om dat te benoemen? Want volgens mij had ik het idee dat je daar wel mensen mee aansprak. Dat je echt een boodschap daarmee had. In Zeker. De context van Iran, Israël. Zeker. Kijk, toen met Mahsa Amini, inmiddels 2 jaar geleden. Ja. Toen was er bij Iraniërs. Misschien even kort zeggen wie het is hoor. Mahsa Amini was de vrouw die toen de tijd werd gedood door de Iraanse revolutionaire garde. Ja. En daardoor ontstonden veelal lange protesten in Iran en ook buiten Iran. Dat heeft geleid tot net wat meer, ik wil gezegd, gedoseerde vrijheid bij mensen. Want je ziet nu een straatbeeld waarbij vrouwen vaker zonder hoofddoek lopen. Er lijken vanuit mijn perspectief dan minder consequenties daaraan verbonden. Maar goed, toen dat gebeurde zag ik wel echt een unity bij Iraniërs. En ik ging diep in search. Dus ik ging ook op Reddit kijken. En op Reddit zie je dan verschillende groepen. En die hadden allemaal hetzelfde toon. Toen Palestina werd aangevallen door Israël, na de aanval van Hamas, toen zag je opeens dat de toon van veelal van die groepen op Reddit opeens heel zionistisch werden. Hmm. En dat herkende ik al, want omdat ik me hier al een tijdje mee bezig hou en ook veel luister naar typen zoals Norman Finkelstein en Ilan Pappe, echt experts op dit gebied, merk je, dan kan je herkennen wat kan vallen onder Hasbara. En daar is de Israëlische overheid heel goed in. In het winnen van de informatieoorlog. Dus je zag dat bij Iraniërs opeens een heel pro-zionistische toon naar voren kwam. Nou is dat problematisch, omdat je daarbij beweegt naar het willen installeren van de oude kroonprins, de Reza Pahlavi, in Iran. Ja. Maar ik denk daarbij, wat heb je aan een oude kroonprins zonder macht, zonder... Ja, wat kan hij betekenen voor Iran? Mm. Als hij nu al niks kan betekenen. Waarom zou je hem überhaupt willen installeren in Iran? Waarom wil je hem macht geven? Ik ben van mening, het moet van binnen Iran uitkomen. Er moeten Iraniërs komen in Iran die dit daadwerkelijk de macht ooit kunnen nemen in Iran. Maar is dat niet een soort wensdroom? Is het mogelijk? Tuurlijk is het een wensdroom. En net zoals dat het voor de Pahlavisten een wensdroom is... dat de monarchie weer wordt geïnstalleerd. Mm. Het zijn allemaal wensdromen. Kijk, de harde realiteit is de IRGC, dus de Iraanse Revolutionaire Garde... zal waarschijnlijk nog jaren, als het niet decennia's is, aan de macht blijven. Ja. Maar eigenlijk is jouw oproep, ook al snap ik je boodschap... Ook al wil je dat Iran een revolutie doormaakt en dat het verandert... ga niet mee in vervolgens de zionistische agenda... van mensen die onze broeders en zusters in Palestina onderdrukken. Precies, want je ziet wat er allemaal ook is gebeurd bij landen om ons heen. Afghanistan, Irak, Syrië. Wanneer inmenging is vanuit het Westen... om zogenaamd hun versie van democratie te brengen in een heel ander systeem... dan werkt dat gewoon niet, want dat komt in de vorm van bombardementen. Als we eigenlijk gewoon stilstaan bij hoeveel mensen er zijn gedood in Afghanistan... door de Taliban en natuurlijk door Amerika zelf en in Irak... Gewoon een hele clusterfuck. Precies, het is gewoon inderdaad zo'n clusterfuck van... En ik wens dat Iran niet toe. En daarom ben ik heel voorzichtig daarin van laat geen derde partijen toe... in ons land. En dat kan contraproductief zijn, want misschien zou dat juist helpen. Maar ik ben zo... De lange adem. Precies, en ik ben zo getraumatiseerd door wat er bij al die landen om ons heen is gebeurd. Iran zou je nog redelijk een stabiel land kunnen noemen. Dus het is bijna een soort necessary evil nu, de overheid die er is. Ja, Martien, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik ben het 100% mee eens dat we absoluut geen externe factoren in Iran moeten laten bepalen wat de toekomst van Iran is. En inderdaad, je ziet zoveel voorbeelden van deze regio, maar ook gewoon in de geschiedenis dat zodra een buitenlandse mogendheid zich mengt in interne aangelegenheden, dat bijna altijd alleen maar ellende met zich meebrengt. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat we wel misschien van mening van verschillen over... Hoe we naar de situatie in Israël kijken. Kijk, ik denk dat dat je tegelijkertijd pro-Israël kan zijn... maar ontzettend anti-Netanyahu. En ik denk dat verschil ook wel heel erg gemaakt moet worden. En ik heb altijd een beetje moeite mee om Iraniërs Zionisten te noemen... want ik heb het gevoel dat niet zo is bij hun. Je hebt wel echt een grote groep mensen in de Iraanse diaspora... die vanuit de historie wat meer pro-Israël zijn. En dat zijn vaak de aanhangers van de Shah en van de kroonprins. En ik moet eerlijk zeggen, ik zit er zelf totaal niet op te wachten... dat hij ook terugkomt, want ik blijf altijd benoemen... deze man die heeft inderdaad en geen macht... maar hij is ook de zoon van een voormalig dictator. Dat moeten we ook niet vergeten. Hè? Er is niet voor niks een revolutie geweest. En het regime onder de Shah was veel beter dan nu... Maar het is nu zo slecht dat ze ongeveer alles veel beter zou zijn dan waar nu. Waar vergelijk je het mee? Dus ik vind het ook, die vergelijking gaat ook altijd mank. Maar en we moeten ook niet vergeten dat hij ontzettend onderdrukkend is geweest. Heel corrupt. Hij heeft het land ontzettend... hij heeft het land op geen enkele wijze heeft die land goed kunnen leiden. Omdat je zag ook dat de armoedegrens was... de mensen die onder de armoedegrens leefden waren ontzettend hoog. En mensen die wilden veel meer vrijheid... en wilden op een hele andere manier leven dan hij ze oplegde. Dus ik zit er ook echt niet op te wachten... dat zijn zoon in Iran weer aan de macht komt. Aan de andere kant, ik zeg er wel altijd bij... Ja, als de mensen in Iran in meerderheid kiezen om weer voor een monarchie te gaan... ja, wie ben ik om dan tegen hen te zeggen dat je dat niet moet doen? Mijn advies zou zijn... Doe het niet. Laten we inderdaad zorgen voor een seculier en democratisch Iran... waar er gewoon ruimte is voor verschillende geluiden... maar niet voor een monarchie en al helemaal niet een islamitische republiek. Maar gezien de huidige regering, dictatuur, zo noem ik het maar even... is het niet een wensdroom? Ik stel het een vraag ook aan jou. Zonder dat er buiten machten zijn die zich hier toch weer mee gaan bemoeien? Ja, ja, het is een soort wensdroom. Daar kunnen we denk ik heel open in zijn. Want inderdaad, de IRGC, dus de revolutionaire garde, die gaat voorlopig niet weg. Die zitten zo stevig in de zadel. Want die hebben niet alleen maar politieke macht, maar die hebben ook heel veel economische macht. Hè? Ja. Die heel veel bedrijven, bijna alle grote bedrijven vallen onder hun macht. Dus die groep wegkrijgen is ontzettend lastig. Het is een soort wensdroom, maar ja, ik bedoel, uiteindelijk is de Sovjet-Unie ook gevallen. En ik geloof echt wel dat er verandering gaat komen, maar het is iets voor op de lange adem. Ja. We gaan er nog steeds over door zometeen. Heb je hier nou een vraag over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. En dan kom ik na de plaat van Hanna mee bij jullie terug. Laat me nou eens binnen. Laat me nou eens toe. Ik weet dat je het moet willen, maar iemand moet beginnen. Ik weet alleen niet hoe. Oh, maak je maar niet druk om mij. Alles komt wel goed. Ik weet dat dat is wat je zegt, maar dat is niet hoe het voelt. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Want nee, je hoeft toch niet perfect te zijn. Verzet die bergen een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Wil je me beloven dat je morgen weer probeert? Want ook al loop je over, de schaduw wordt steeds groter als jij de pijn negeert. Dus zeg alsjeblieft niet, maak je maar niet druk om mij. Alles komt wel goed. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken. Niet de sterkste, want nee, je hoeft toch niet perfect te zijn. Verzet die bergen een andere keer maar verder. Dus als je soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. Okay. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Soms wil huilen en wil schreeuwen, het is oké. Okay. En als het er niet uitkomt, schat, dan schreeuw ik met je mee. Je hoeft niet altijd waterdicht te zijn. Laat het maar merken, dan maar niet de sterkste. Dan maar niet de sterkste. Martine Abbasi, gemeenteraadslid voor de PvdA in Haarlem, en schrijver en filmmaker Parham Rahimzadeh zijn beide te gast vandaag in Vroeg. En we bespreken Iran, we bespreken Israël. We hebben het over de enorme kookpot, ja, zo kan je het wel zeggen, kookpunt van het afgelopen weekend in het conflict tussen Iran en Israël, onder andere over de beeldvorming. We nemen verschillende onderwerpen door. Ja, ik ga toch maar proberen om een soort van in deze ellenlange geschiedenis een soort punt uit te kiezen. Martine, mag ik bij jou beginnen? Want we kennen natuurlijk het Israël-Palestina-conflict, waar het de laatste maanden vooral heel veel over is gegaan. Maar er is wel degelijk ook een Iraans en Israëlisch conflict, wat nu ook boven komt drijven. Sommige mensen spreken zelfs over een soort schaduwoorlog of een afleidingsoorlog. Maar deze twee grootmachten liggen ook al jaren in de clinch, hè? Ja, ze liggen al jaren in de clinch. En ik denk dat het ook interessant is om te vertellen dat dat niet altijd zo is geweest. Hè? Iran voor 1979, dat is voor de Islamitische Revolutie, was een bondgenoot van Israël. De Shah was een bondgenoot van Israël. En Iran was zelfs een van de eerste Islamitische landen, of in ieder geval een land met Islamitische inwoners, die de staat Israël erkende. En dat was best uniek, want vooral in die periode, de jaren 50, jaren 60, waren er continu oorlogen tussen Israël en de Arabische staten. Dus het was nog veel breder dan alleen maar de Palestijnen. En dat is natuurlijk na 1979 is dat volledig omgeslagen. En toen de Islamitische Revolutie gesticht werd, was eigenlijk vanaf het begin al de retoriek van Khomeini, de stichter van de Islamitische Republiek, was ontzettend anti-Israëlisch. Ja. En hij is begonnen met naam bedenken voor Israël, de kleine Satan. De grote Satan is Amerika, de kleine Satan is Israël. En dat heeft eigenlijk de afgelopen twee decennia heeft dat een kookpunt bereikt. Want ik vertel wel altijd bij, afgelopen zaterdag was een directe aanval van Iran op Israël. En dat is natuurlijk wel een unicum. Maar Iran valt Israël eigenlijk al 20 jaar aan via de proxies. En ik denk dat dat wel iets is om te blijven benoemen. En daarom probeer ik ook altijd begrip op te brengen voor hoe mensen in Israël naar buiten toe kijken. En waarom ze zich zo bedreigd voelen. Omdat ze al 20 jaar lang worden bedreigd door Iran. En ook worden aangevallen door Iran via hun proxies. En afgelopen zaterdag was natuurlijk wel een dieptepunt. Het is natuurlijk wel een dieptepunt, want het was de eerste keer dat we zagen dat Israël massaal werd aangevallen door Iraanse wapens zelf. En ik ben ook ontzettend bang voor wat er nu gaat gebeuren. Wat gaat de reactie zijn? Ja, het is natuurlijk ook het moment waarop je gaat zeggen, ja, hou eens even, wanneer zijn we gaan tellen? Want Israël is natuurlijk ook in Syrië een ambassade of in ieder geval een Iraanse ambassade, consulaat aan gaan vallen. Hoe kijk jij hiernaar als je Martin hoort, Paan? Nou, in principe, kijk, 1 april werd de Iraanse consulaat in Syrië direct aangevallen door Israël. Juridisch gezien is dat gewoon Iraans grondgebied. Dus je kan het constitueren als een direct aanval op Iraans grondgebied door Israël. Gezien de gehele context van de afgelopen periode, dat is dan een soort, naar mijn mening, een verdere oorlogsverklaring van Israël aan Iran. Nou, vooropgesteld, dat Martin en ik dat daar beide over eens zijn. We zijn beide geen voorstander van de Iraanse overheid. Maar ik ben wel van mening, en ik zie daar op zich wel gronden voor, dat Iran het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Ja, eigenlijk zeg je, als we de ene maat bij de een zo nemen, dan moeten we dat ook bij de ander doen. Precies. Kijk, je hebt ook bijvoorbeeld dat de Iraanse revolutionaire garde toen de tijd met Mahsa Amini, dat zij dat het in de maak was dat ze bestempeld zouden worden als een terroristische organisatie. Daar ben ik het mee eens. Maar met diezelfde voorwaarden en condities die dan daaraan worden opgelegd, ben ik ook van mening dat bijvoorbeeld het Israëlische leger ook als een terroristische organisatie kan worden bestempeld. Want de definitie van terrorisme is vanuit een ideologie geweld plegen op mensenlevens. Mm. Nou, dat zie ik gebeuren in Gaza. Ja. En dat zie ik vanuit... op de westelijke Jordaanoever. Dus waarom hanteren we die dubbele mate constant? Ja. En dat is waar ik moeite mee heb. Mm. Martin, heb je een aanvulling? Nou, ik denk, daar ben ik het niet mee eens. En dat komt vooral omdat ik vind inderdaad, de Revolutionaire Garde is een terroristische organisatie. En ik hoop ook echt dat dit weer een aanleiding is voor de EU om het gesprek aan te gaan om die op ook de EU-terreurlijst te zetten. Want ze staan al op de Amerikaanse terreurlijst. Het Israëlisch leger zie ik als een regulier leger, maar ik wil er best wel in meegaan om Netanyahu als een oorlogscrimineel neer te zetten. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind het wel echt te ver gaan om een leger dat zich vooral ook inzet om het land te beschermen tegen al die bedreigingen van buitenaf, om die als een terroristische organisatie te zien. Hmm. En kijk, heel juridisch gezien klopt wat Param zegt. Hè. Een consulaat is, als je kijkt naar internationaal recht, is een grondgebied van een bepaald land. Alleen, ik probeer ook een beetje gevoelsmatig hiernaar te kijken. Ik zie de garde als als een terroristische organisatie. En dan denk ik, stel dat Bin Laden of al-Baghdadi, de leider van IS toen, dat die zich in een consulaat bevindt. En moeten wij dan, als wij die mensen als wij Bin Laden willen liquideren, dan onszelf tegen laten houden door een consulaat of daar dan in door kunnen gaan. Dus ik denk dat je best wel de grens mag opzoeken als je voor jezelf vindt dat je aan het strijden bent tegen terroristen. Tegelijkertijd denk ik echt niet ben ik wel van mening dat als er tot een juridisch geschil komt, dat de Iraanse overheid nog best wel zou kunnen winnen, hoor. Want ja, heel strikt gezien hebben ze natuurlijk gelijk. Ze zijn aangevallen en ze verdedigen zich. Ja. Maar ik probeer veel breder te kijken dan alleen maar de juridische dingen. Maar het sentiment wat Parham eigenlijk aanstipt, snap ik ergens natuurlijk, of kan ik volgen, laat ik het zo zeggen. Want we zitten natuurlijk al maandenlang te kijken naar een gigantische oorlogsvoering waarin voornamelijk Palestijnen het leven laten. Ja. Zeker de westerse wereld heeft zich heel lang achter Israël geschaard, terwijl het hier ook gewoon over mensenlevens gaat. En nu gaat het over Iran, waarin Israël aangevallen wordt, waarvan het ontzettend logisch is dat ons zorgen baart. Maar het tempo waarop dat dan opgepakt kan worden en dat daar meteen vergaderingen over sancties over kunnen ontstaan, snap ik wel dat ergens het beeld voelt van welke levens zijn nou eigenlijk het meeste waard. Is dat eigenlijk een beetje waar jij bedoelt? En ik wil even aanhaken op het woord, op hoe Martin het woord terrorisme gebruikt. Ik vind het gevaarlijk omdat het woord decennia lang exclusief is gebruikt voor moslims. En dat het de belichaming daarvan is geworden. Precies. Ik weet nog dat George Bush zoiets zei van not every Muslim is a terrorist, but every terrorist is a Muslim. Ja. Ik vind dat een zeer oneerlijke gebruik van het woord terrorist. Mm. Ik vind het wel degelijk een terroristische actie om nu inmiddels 40.000 Palestijnen in Gaza te hebben vermoord, ziekenhuizen te hebben gebombardeerd, meer dan 13.000 kinderen te hebben vermoord, doelbewust kinderen ook neerschieten, huizen kapot maken. Het is, sorry, maar als je dat niet, tenminste, dat is mijn mening, hè, Martin, als je dat niet als terrorisme kan zien, dan vind ik wel dat daar een frame van dat westerse definitie van terrorisme aan hangt. En daar ben ik het gewoon totaal niet mee eens. Puur omdat ik vind dat de Zionist ook een terrorist kan zijn. Mm. En niet alleen Netanyahu, maar ook Itamar Ben-Gvir, een van de ministers van Israël, die ook zich volledig bezighoudt met het uitbreiden van nederzettingen in de westelijke Jordaanoever. Die nederzetters, dat zijn gewoon terroristen. Je kan het niet anders dan dat noemen. Ja. Zij zien Martien ook trouwens wel knikken, hoor. Kijk, ik denk dat het, misschien wordt het een beetje een semantische discussie. Misschien is dat niet nodig. Maar kijk, nogmaals, ik zie Netanyahu en zijn kliekdom omheen, misschien moet ik dat zo zien, als een oorlogsmisdadiger. Ja. Ik vind ook dat Netanyahu moet voor zijn daden die hij nu, voor zijn oorlogsmisdaden die hij nu pleegt in Gaza, worden berecht Den Haag. Excuus. Haarlem kom je toch vandaan. Hè? Dat zit in je hart. Dat zat erin. Nou, hij hoeft er absoluut niet naar halen te komen, vind ik wel. Nee, blijf weg. Maar ik wil er ook altijd bij zeggen, kijk, terrorisme is niet islamitisch, dat weet je zelf ook wel. Ja, we hebben zoveel voorbeelden van niet-islamitische terroristen, om maar één iemand te noemen, Breivik natuurlijk. Dus we weten dat dat niet puur een islamitische aangelegenheid is. Waarom ik het leger niet terroristisch noem, omdat ik ervan overtuigd ben dat als er iemand anders aan de macht zou zijn in Israël, dat de daden van het leger ook anders zouden zijn. Ja. Je ziet het als een onderdeel van de staat Israël, wat gewoon bij een land hoort, als een land een leger heeft. Deze discussie gaan we heel even laten liggen. Ja. We gaan even terug naar de regio, want dat doet er ook wel degelijk toe. Hè? Want hoe er naar die aanval wordt gekeken, zoveel mensen, zoveel meningen. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, juist die aanval van Israël op dat Iraanse consulaat is misschien zelfs wel een strategische zet. Omdat Netanyahu wist dat Iran dan terug zou slaan. En vervolgens gaat het nu eigenlijk, waaronder ook nu wij, over Iran en Israël. En zo gaat de Palestijnse zaak weer verloren. Netanyahu komt er misschien weer even steviger van terug in het zadel. Want de Israëli beseft zich weer, we kunnen wel degelijk beschermd worden onder deze man. Ja, je zou ook kunnen zeggen, dat is dus dan niet zo handig van Iran om in die val getrapt te zijn. Hoe kijken jullie daarnaar? Is het een scenario wat je als waarschijnlijk acht? Nou ja, kijk, het is een. Daarin is Israël natuurlijk gewoon super tactisch geweest. Zij vallen dus inderdaad een consulaat aan in een ander land, maar wel op Iraans grondgebied. En dat moet natuurlijk een reactie uitlokken bij Iran. En als Iran niet reageert, dan laat het zien dat Israël een grens over is gegaan. En dat kan blijven doen. Mm. Wat ik wel daarentegen dan heel tactisch vind van Iran, of van een Iraanse leger, is dat zij op een manier hebben aangevallen, of zichzelf dan terug hebben verdedigd, waarin ze eigenlijk maar een showcase hebben gemaakt van wat zij kunnen. Daarin hebben ze ook een test kunnen uitvoeren van welke landen reageren en hoe reageren die landen. Dus ik denk dat zij tactisch daarin best wel het een en ander aan informatie hebben kunnen winnen. Ze hebben gezien hoe de Israëliërs reageren, hoe de Amerikanen reageren, Jordanië, Saudi-Arabië, de Emiraten, Irak, Syrië. En ik denk dat dat heel waardevol is. Tegelijkertijd heeft Iran wel een duidelijke boodschap ook gegeven aan Israël van dit is onze capaciteit. Maar ik denk sowieso dat dit maar een glimp is van hun capaciteit. Dat zij. Iran levert ook wapens aan Rusland. Die drones die zij gebruikten, gebruikt volgens mij, als ik me niet vergis, Rusland ook. Ja, kijk even naar Matt, iemand die zei. Dus het gevaar is nu natuurlijk dat Israël, die gaat, als het goed is, van wat ik gisteren nog heb gehoord, toch een aanval verrichten. Maar dat is ook een economische oorlog. De aanval van Iran heeft ongeveer $68 miljoen gekost, als ik me niet vergis. Het gebruik van de Iron Dome, het afweer systeem boven Israël, ja. Precies, dat heeft ongeveer $1 miljard gekost. Wie betaalt daarvoor? Uiteindelijk betaalt de Amerikaanse belastingbetaler daarvoor. Dus dat is ook wel weer enigszins tactisch geweest van Iran. Want daarmee zorg je weer voor verdere verdeeldheid binnen de Amerikaanse gemeenschap met betrekking tot moeten wij nog zoveel wapens en geld leveren aan Israël. Het klinkt voor mij vooral als iets waar we niet morgen uit gaan komen. Nee. Ik ga even naar Martien, want in als het over dit soort enorme conflicten gaat, komen ook de Verenigde Naties altijd weer bij elkaar. Ja. Zeker wij die in het Westen wonen, kijken vaak ook naar westerse wereldleiders van hallo, wat gaan we hiermee doen? Ja. Tegelijkertijd voel ik daar ook wel een spanning, omdat er ook een grotere behoefte, een grotere stem is van mensen die zeggen, ja, bemoei je er nou eens misschien een keer niet mee, want overal waar jullie komen wordt het er niet per se gezelliger op. Ja. Hoe kijk jij naar die verantwoordelijkheid of dat speelveld? Wie zitten er eigenlijk aan de tafels om dit te deescaleren? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante gedachte. Want het klopt, we moeten echt uitkijken dat we niet weer gaan zeggen van westerse wereld ga de problemen in de wereld oplossen. Want ten eerste is dat bijna nooit gelukt. Sterker nog, het is vaak erger geworden. Aan de andere kant is het wel ontzettend belangrijk. Hebben we wel hier in het Westen, en niet alleen vanuit de Iraanse diaspora, maar gewoon ook vanuit het Westen zelf, en verantwoordelijkheid naar de rest van de wereld toe. We hebben natuurlijk. We zijn een rijk werelddeel, economisch zeker. En we hebben een verleden met deze regio. We hebben een verleden met deze regio, want dit is natuurlijk allemaal begin van de 20e eeuw begonnen, hè, met het Brits mandaatgebied. En ik denk dat we dat niet mogen vergeten. En we hebben een verantwoordelijkheid om daar ook in ieder geval bij te dragen aan een oplossing. En het gaat natuurlijk veel breder dan alleen maar wat er in Israël gebeurt, wat er in Gaza gebeurt. Want toen inderdaad die Mahsa Amini-protesten waren, toen heb ik mij ook heel vaak uitgesproken en ook de oproep gedaan naar bijvoorbeeld een minister-president Rutte om zich ook gewoon wat vaker uit te spreken. Ik heb hem toen ook zelfs mogen spreken. En ik heb ook toen ook gezegd van ja, wij mogen vanuit het Westen ook wel zichtbaarder zijn in die conflicten daar, om bemiddelend te kunnen zijn. Ik zag activisten daar trouwens ditmaal ook kritisch over. Van rondom het Mahsa Amini-verhaal wilden wij ook graag sancties. Die kregen we niet. Maar nu gebeurt er iets met Israël. En dan kan iedereen in één keer heel snel om de tafel. Ja. Dat soort vergelijkingen worden natuurlijk bij dit soort emotionele zaken ook wel snel gemaakt. Ja. Maar diplomatiek ligt dat misschien ingewikkelder. Ja, dat klopt. En ik denk dat is natuurlijk een hele lastige. Want het klopt, ja. En zelfs ik kan het ook niet verklaren van ja, hoe kan het nou dat als Israël wordt aangevallen, dat de EU bij elkaar kan komen en dat we dan heel snel met elkaar kunnen gaan praten over sancties. En bij Mahsa Amini-protesten moesten we maanden moesten we bijna smeken om überhaupt een gesprek aan te kunnen gaan met onze minister-president. Dus ik snap inderdaad, dat is een enorm spanningsveld. Tegelijkertijd, ja, moeten we dit maar zien als een kans. Maar nogmaals, ik probeer ook altijd te zeggen, en ik denk dat Parham het daar ook met mij mee eens is, als we voor een stabiel en vredig Midden-Oosten willen gaan, dan is een van de eerste dingen die we moeten doen is zorgen dat de Islamitische Republiek dus weggaat. Mm. En dat kunnen we doen door de mensen in Iran te steunen. En dat kan bijvoorbeeld via allerlei constructies, door hele gerichte sancties te doen tegen die machthebbers. Dus veel minder algemene sancties die de economie raken, waardoor dus niet die machthebbers geraakt worden, maar de mensen op straat. Maar de gerichte sancties, zoals we bijvoorbeeld richting Rusland gedaan hebben, de tegoeden van die mensen hier in Europa bevriezen, en ander, nog steeds een heel bizar iets wat er gebeurt. Hun familieleden die gewoon hier in het Westen rondlopen, familieleden van de mensen van de top van de revolutionaire garde, die allemaal terugsturen. En ik snap dat het dan maar juridisch gezien wat lastiger is. En wij blijven een rechtsstaat. We kunnen natuurlijk niet zomaar als een soort politiestaat achter mensen aangaan en zeggen van, oh, jij bent familie van persoon X, jij moet het land uit. Maar ja, we kunnen toch niet stil blijven zitten. En ik denk dat hier best wel verantwoordelijkheid ligt voor de westerse wereld om te laten zien dat we een keertje een complex conflict wat beter richting oplossing kunnen duwen, ja, dan het eigenlijk alleen maar erger maken. Ja, want Parham, jij noemde net ook al andere landen uit de regio. Het Westen heeft hier een verantwoordelijkheid in. Het ligt er misschien aan wie het vraagt hoe ver die moet gaan. Hoe gaat het eigenlijk voor de andere landen in de regio? Hoe geldt dat voor bijvoorbeeld een Saoedi-Arabië of voor een Jemen of voor een Libanon? Hoe staan zij hier eigenlijk in? Wat zou je van hun verlangen? Of wat is een logische plek? Nou, veel Arabische landen waren bezig met het normaliseren van banden met Israël. En dat heeft natuurlijk ook weer direct te maken met hun relatie met Iran. Saudi-Arabië en Iran liggen elkaar totaal niet. Mm. Dat is denk ik wel een algemene feit. Ja. Zij hebben ook gewoon conflict en zij vechten het eigenlijk gewoon ook uit middels hun proxyoorlogen. En je ziet de proxies van Iran, ja, dat bestaat uit de Houthis en uit de Hezbollah. Ook dus Hamas kan je eraan aan verbinden. Maar tegelijkertijd, de Saudi's, ja, die lijken toch met Amerika samen te werken en ook met Israël. Zo zag je dus ook dus dat de Saudi's dus informatie verschaften aan Israël tijdens de raketaanval terug van Iran op Israël. Dus het is zo een complex, inderdaad, weer terug naar het woord clusterfuck. Mm-hmm. Dat als je er echt dieper op ingaat, dan zie je weer onderlinge conflicten tussen verschillende fracties en verschillende proxies weer van Iran en van Amerika en Saudi, bij wijze van spreken. Dus het is echt moeilijk om in kaart te brengen als je geen militair strategicus bent. Het is nog vroeg. Het is nog vroeg, ja. Dat zeg ik ook al vaak als het niet uitkomt. Blijft toch een mooi excuus. Ja. We gaan ook even naar die F-35. Nederland moet stoppen met uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël. Dat heeft ook gevolgen voor de eventuele aanvallen vanuit Iran. Volgens VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. Ik vond überhaupt het ontnemen van Israël, zeg maar, de mogelijkheid dat wij die reserveonderdelen leveren, vond ik sowieso kortzichtig. En natuurlijk kun je veel kritiek hebben over wat Israël in Gaza doet. Maar de veiligheidsdreiging voor Israël is zo enorm, van zowel Hezbollah als Iran, dat je een aanval als deze natuurlijk van ver kon zien aankomen. En Israël heeft die F-35 daar ontzettend hard voor nodig. Die zijn vannacht ook ingezet om een aantal van die raketten uit de lucht te onderscheppen. Dus iedereen die in het verleden gepleit heeft om die levering van toegezegde reserveonderdelen stop te zetten, ja, die heeft grote risico's genomen, vind ik, met de veiligheid van Israël. Ja, Ruben Brekelmans hoorde je hier. Dit was na de aanval van Iran. Dat ging over die F-35-onderdelen. Er loopt een rechtszaak over. Hoe hoor je dit? Dus laat ik even bij jou beginnen, Martien. Ja, weer een complex onderwerp. Dit onderwerp blijft. Ja, het is niet allemaal makkelijk uit te leggen. Kijk, ik ben het mee eens dat we heel erg voorzichtig moeten zijn met het leveren van onderdelen van die F-35's. Tegelijkertijd hebben we afgelopen zaterdag gezien dat die F-35's cruciaal zijn om Israël te beschermen tegen die bedreigingen van onder andere Iran. Maar we kunnen toch onszelf ook niet verkopen dat die F-35's in Gaza worden ingezet. Want de dreiging die de bevolking van Gaza, als er überhaupt al dreiging is van de bevolking van Gaza richting Israël, is toch werkelijk niet te vergelijken met wat Iran kan doen. Dus ja, ik weet niet of het mogelijk is, maar als we al F-35 onderdelen zouden gaan leveren, dan zou je hele heldere afspraken moeten maken, puur en alleen om jezelf te verdedigen tegen aanvallen van bijvoorbeeld Hezbollah of Iran. Tegelijkertijd moet je niet zo naïef zijn om te denken dat dat ook gaat gebeuren. Als je F-35 onderdelen gaat leveren, weet je ook dat die ook gebruikt kunnen worden tegen de bevolking. In ieder geval dat die F-35's gebruikt kunnen worden tegen de bevolking van Gaza. En dat is wel echt een heel lastig iets. Ja. Want ik denk dat, ondanks dat Parham en ik misschien of we bepaalde dingen oneens zijn, of één ding zijn we het eens wat er in Gaza gebeurt, dat zijn oorlogsmisdaden. Parham noemt het terrorisme, ik noem het oorlogsmisdaden. Ja. Maar we zijn het al bij mee eens dat het echt niet kan wat daar gebeurt. En Ja, ja. Maar misschien... die F-35, hoe hij het een beetje bracht, was als mensen die zich hierover uitspreken, omdat ze zich terecht zorgen maken over wat er in Gaza gebeurt, dat je je achter je oren zou moeten krabben of zo. Terwijl het natuurlijk een ontzettend politiek argument is. Dat klopt, ja. Er is gewoon een rechtszaak gaande hierover. Precies. En volgens mij, ik weet niet of dit bij Buitenhof was. En volgens mij zat Jan Paternotte van D66 zat daar ook. En die kwam gelukkig met een wat genuanceerde verhaal. En die zei van, we hebben natuurlijk niet over F-35's als verdedigingsmiddel tegen de aanval vanuit Iran. Maar we hebben het als een offensief middel in Gaza. En dan heb je het echt over een heel ander iets dan wanneer het gebruikt wordt om je te verdedigen. Ja, en gewoon hardop denkend. Kijk, nogmaals, ik ben geen diplomaat. En dat zijn wij natuurlijk in die zin alle drie niet. Dus ik probeer ook altijd over wereldoorlogen niet te doen alsof ik de oplossing voor handen heb. Dus in dit soort gevallen, die scheidslijn tussen bondgenootschap, wat je nou eenmaal hebt, wat natuurlijk niet alleen het Westen heeft, ook andere landen in de wereld hebben bondgenootschappen en daardoor af en toe elkaar een beetje iets meer moeten geven en iets meer moeten nemen, dat is logisch. Maar in dit geval is bondgenootschap denk ik ook ergens je juist uit terugtrekken op het moment dat je denkt van, dit gaat gewoon te ver, hier wil ik geen onderdeel van zijn, maak je ook een punt door die dingen niet te leven. Hoe kijk jij daar naar, Parham? Kijk, je moet jezelf de vraag stellen, waarom moeten wij als Nederland überhaupt onderdelen van wapens leveren aan Israël, waarvan wij al hebben vastgesteld, waarbij het dus rechtelijk is vastgesteld, van die onderdelen worden gebruikt om de bevolking van Gaza aan te vallen. En nu, ik vind het vrij naïef van de VVD-lid om te denken dat die onderdelen niet gebruikt zullen worden tegen de Palestijnen. Dat is naïviteit ten top. En het laat ook een dubbele maat zien. Het is extreem hypocriet om wel aan hun wapens te kunnen leveren. Maar bij wijze van spreken, waarom zou je geen wapens kunnen leveren aan de bevolking van Palestina? En dat is ook heel extreem of vergezocht om te zeggen in het maatschappelijk context. Maar dat is wel de realiteit. En waarom moeten wij als de belastingbetaler opdraaien voor wat Israël willens en wetens aan het doen is. Hmm. Kijk, als Israël, nou ja, omdat het dus ook gebruikt wordt om hen te verdedigen. Dat is in ieder geval het argument. Dat is het argument. Ja. Maar Israël is vanuit zoveel verschillende belastingpotjes, zoveel schatkisten, geld aan het onttrekken richting hun om hun oorlog te kunnen voeren. Andere landen worden daar niet rijker op. Hmm. Amerika. Maar goed, Iran doet nu ook een duit in het zakje. Het is niet alsof zij denken, goh, we laten deze oorlog op zijn eind lopen. Nee, we spelen mee. Klopt, maar als we teruggaan naar dat economische aspect van de oorlog, Iran maakt veel minder kosten dan Israël op dat moment. Mm. Op dit moment. En nogmaals, het is dus niet alleen Israël die voor die kosten opdraait. Het is ook wij in Europa en in Amerika die voor die kosten opdraaien. En dan is bij mij gewoon echt de vraag van, waarom zouden wij dat überhaupt moeten doen? En de reden daarvoor is zodat Israël zichzelf kan verdedigen in een oorlog waarbij zij mede verantwoordelijk zijn en het zelf zijn begonnen, naar mijn mening. Want ik kijk dus niet alleen naar 7 oktober. Ik kijk dus echt naar de gehele context. Precies. Van de geschiedenis. En waarom wapens leveren aan de agressor in dit geval? Ja, Martien, ook dit ligt denk ik gevoelig. En ook aan degene aan wie je het vraagt. Ja. Die F-35 onderdelen, ja, dat begrijp ik eigenlijk wel. Er vallen best wel argumenten voor te verzinnen, waardoor je zegt, hè, een staat heeft gewoon binnen een bondgenootschap recht om daarin gesteund te worden om zichzelf te verdedigen. Maar ik snap ook heel goed dat je denkt, ja, maar ik wil wel eerst even weten waar dat dan voor gebruikt wordt. En als zelfs de rechter heeft gezegd, dat ziet er niet goed uit, jongens, dan moet je daar denk ik ook niet zo daar ben ik wel niet de lulligste in zijn om dat gewoon toe te geven. Daar ben ik mee eens. Maar vooral ook omdat de rechterlijke macht hier ook aan de pas is gekomen. En ik denk dat we echt, daar wijzen we ook in Nederland en in het Westen vaak naar. Hè, van, we zijn zo trots op het feit dat we die rechtsstaat hebben. Laten we hem dan ook niet ondermijnen. Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. Tegelijkertijd wil ik er nog wel even aan toevoegen. Als die F-35's er niet waren geweest afgelopen zaterdag, waren de geheid burgerdoden gevallen. Mm. En ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten. Nee. Want inderdaad, voor mij zijn levens van de Israëli's en de Gazanen zijn even belangrijk. En ik ben heel blij dat de afgelopen zaterdag F-35 terug zijn gegaan om die raket uit de lucht te schieten. Maar daarom zijn er natuurlijk ook heel veel stemmen die zeggen, juist omdat we al die levens belangrijk vinden, zien we niet in dat zolang Israël blijft functioneren zoals het doet, zeker niet onder Netanyahu, wordt er eigenlijk niemand veiliger van. Ook de levens van Israëli's niet. Ja, Ja, daarom moet Netanyahu ook weg. Ja. In de media wordt er ook volop gesproken natuurlijk over dit conflict. Wij doen het nu ook. Zo zag ik bij RTL Nieuws een bericht van... voor Iran is het 1-1. Wat gaat Israël nu doen? Wat vind je van dat soort een beetje in voetbaltermen gaan praten... over een conflict waar doden vallen. Tenminste, afgelopen zaterdag dan niet, maar met een gehele context natuurlijk wel. Dus ik vind dat... En ik zou dat zelf nooit zo gebruiken, laat ik het zo zeggen. En ik weet niet of het 1-1 is, want dit speelt al zo lang. En dit speelt al. Er is al twee decennia is er al conflict tussen Iran en tussen Israël. Dus je kan sowieso niet over 1-1 spreken. En. Maar zien zij het wel zo? Als ik even vanuit de Iran probeer te denken... zien zij dit nu als een 1-1? Het klinkt heel spierballerig en inderdaad heel voetbal. Maar misschien denkt men echt zo, dat weet ik niet. Nou, vanuit Iran, dus het regime vanuit Iran, hoe zij denken... ja, ik denk dat zij echt wel denken van... wij hebben teruggeslagen, dus inderdaad... wij hebben ook een punt gescoord, om het maar op zo te zeggen. Dus ik denk dat zij dat ook echt wel zo zien... Tegelijkertijd, we moeten echt niet vergeten... de machthebbers in Iran, dat zijn geen onnozelen. Want het wordt natuurlijk in het Westen worden zij soms een beetje neergezet... alsof er mensen zijn die totaal geen idee hebben waar ze het over hebben. Het zijn hele sluwe, berekenende mensen... die echt heel goed weten wat ze doen. En ze kennen dit politieke schaakspel kennen ze echt door en door en door. Dus ze weten... donders goed wat de reactie van Israël kan zijn. Ze weten prima wat het beeld van hun is... wat dan wordt verspreid als ze dit doen. En inderdaad... Daar zijn ze zich juist heel bewust van eigenlijk. En ik denk dat ze echt ervan overtuigd zijn van... wij hebben nu een punt gescoord. Wij kunnen dit nu weer gebruiken om te laten zien... dat wij een regionale grootmacht zijn. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat ook een Irak bijvoorbeeld... daar ook weer zenuwachtig van wordt. Ja. Ja. Die hebben natuurlijk ook een ingewikkelde band en ook een oorlogsgeschiedenis. Ja, maar volgens mij zijn de banden tussen Irak en Iran wel de afgelopen jaren gestabiliseerd. Ook omdat als ik me niet vergis, in Irak zit nu ook een Sjiïtische premier en een regering. Mm. Dus in dat opzicht zijn Irak en Iran met elkaar. Op dezelfde ideologische pad, maar zo te zeggen. En soms kan helaas een gemeenschappelijke vijand ook verbroederen natuurlijk. Hè? En het beeld over zeker de VS misschien nog wel groter dan Israël. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, precies. Dus weer soms is wel your enemy's enemy my friend. Soms weer niet inderdaad. Ja, om even terug te komen. Want Martien, jij had het net over een soort van beeldspraak. Hè? Kleine Satan, grote Satan. Ja. Is dat niet wat hier uiteindelijk allemaal onder ligt? Dus dat Israël misschien als een soort pion op het schaakbord wordt gezien vanuit bijvoorbeeld in Iran, terwijl het ze eigenlijk gewoon te doen is om Amerika. Ja. Dat ligt elkaar uiteindelijk niet. Ja, zeker. Ik denk dat na die revolutie van 1979 is die aversie tegen Israël ontstaan, omdat Israël natuurlijk als uithangsport van Amerika in het Midden-Oosten wordt gezien. Hè? Dus ik denk dat dat wel een belangrijk onderdeel is. Maar ik moet ook tegelijkertijd zeggen dat ik de houding van de Amerikanen op dit moment verrast mij op een positieve manier. Best wel behoudend, best wel deescalerend. En ik hoop ook echt dat wat Biden nu doet ook echt daadwerkelijk gaat helpen. Want als er een Bush had gezeten hier, dan hadden we denk ik hele andere situatie gehad. Ja. Ik hoop echt dat we de de-escalerende situatie of de escalerende politiek van Biden ook echt terug gaan zien. Maar wat vind je goed aan zijn houding nu? Omdat hij echt vanaf moment 1 zei: Israël, probeer je in te houden. Je hoeft niet terug te slaan. We steunen je. Moment 2. Ja, klopt. Ja, ook wel flink te laat. Ik bedoel, hij zegt het pas nadat er 20.000 doden waren gevallen. Dus getallen durf ik nu niet te bevestigen. Ik ook niet, zeker niet. Maar het was niet dag 1, laat ik het zo precies zeggen. En in dat opzicht ben ik het denk ik niet met jou eens over de houding van Joe Biden. En dit laat eigenlijk ook maar zien dat de Democraten en de Republikeinen zijn één pot nat. We vergeten vaak dat onder Obama ook talloze drones zijn afgevuurd en talloze mensen in het Midden-Oosten zijn gedood door de Amerikanen. Ja, dus als het over die buitenlandse inmenging gaat, maakt het voor jou in ieder geval niet uit wie daar zit. Precies, en ik denk dat als we even teruggaan naar het perspectief van de Iraniërs in over Amerika en Israël, dus grote en kleine Satan, dat het eigenlijk een vrij gerechtvaardigde perspectief is op hun. Want als jij onderdeel bijvoorbeeld bent van de IRGC, ik heb bijvoorbeeld ook familieleden die in die revolutionaire garde hebben gezeten. En dat is puur het resultaat geweest van de Irak-Iran-oorlog. Dat je als kindsoldaat daarin gaat en opeens in een hoge rank terechtkomt jaren later. Met hun heb ik ook wel eens gesprekken gevoerd. En dan is het heel interessant om hun denkwijze daarop te krijgen. Mm. En dan waarom zij überhaupt Amerika en is... Nou ja, het is puur... En dat gaat dan weer terug naar de Irak-Iran-oorlog. Saddam werd natuurlijk... op een bepaald moment zo gesteund door Amerika. Ja. Wat gebeurt er dan? Dan creëer je een sentiment bij de Iraniërs van... oké, Amerika is dus kennelijk ook ons vijand. Ja, maar ook juist dat was een geval van... we moeten vooral niet zorgen dat Iran het grootste grondgebied houdt. Dus ja, komen we toch weer bij die zin die ik mijn mond niet uitkrijg. Your enemies, enemies. Ja, maar ook kijk, Ahvaz, of Khuzestan, het gebied waar ik vandaan kom... is een olierijk gebied. Er is heel veel olie daar. Dus dat is ook vrij doorzichtig waarom überhaupt Amerika Saddam toen zou steunen. En hier verschillen meningen ook over. Het is ook even een anekdotisch iets wat ik zeg... dat voortkomt uit mijn familie. Ja, je hebt alweer een perspectief. Precies. Maar ik snap het perspectief zeker van Iraniërs... over het gebruik van kleine en grote Satan. Ja, maar toch ook... Ook hoe gaan we ooit uit die flex komen? Want de geschiedenis is complex, de wereld is complex. Iedereen heeft ergens zijn negatieve stempel gedrukt. En toch moeten we een keer vooruit. Heb jij daar een idee over, Martien? Hoe die blik, misschien ken jij ook wel andere perspectieven... vanuit Iran naar Amerika kan veranderen? Of waar daar in ieder geval misschien een vonkeltje hoop zit? Ja, en tegelijkertijd moeten we ook niet vergeten... dat de Amerikanen in het Midden-Oosten natuurlijk een heel negatief historie hebben. Exact, ja. Dus ik denk dat we dat ooit echt absoluut niet moeten bagatelliseren. Tegelijkertijd... Moet het niet over de schutting gooien. Van ooit gebeurd, letten we nu popcorn eten. Precies, want ja, we moeten ook niet vergeten... Kijk, 2001 heeft Amerika met steun van NAVO-landen natuurlijk Afghanistan binnengevallen. En waar zijn we 20 jaar verder, of 2021 toen ze terugtrokken? Hoe was de situatie? Nou, exact hetzelfde als in 2001. Dus sterker nog, misschien nog wel erger is het nu wel geworden. Dus ik denk dat we echt niet moeten vergeten wat de invloed is van de Amerikanen daar. Tegelijkertijd hoop ik echt dat we ooit een keer een situatie kunnen creëren in het Midden-Oosten met Iran als een heel belangrijk regionale macht daar, waarin de Amerikanen, maar ook de oosterste macht, hè, vergeet China en vergeet die kant niet, met elkaar in balans de regio kunnen stabiliseren. Het is een soort wensdenken, dat weet ik. Maar ik denk dat we daar naartoe moeten teruggaan, want ik zie Iran daar eigenlijk nog best wel een cruciale rol in spelen, want de Iraniërs hebben prima banden met China en met Rusland nu natuurlijk. Nou, als we ook nog zorgen dat de Islamitische Republiek weggaat, waardoor de banden met Amerika ook worden aangehaald, zouden die best wel een belangrijke rol kunnen spelen in het stabiliseren van de regio. Oké, dus daar ligt misschien een kleine sleutel. Ik wilde nog net even zeggen, we gaan naar de laatste minuut, maar dat inderdaad over de berichtgeving logischerwijs kan je bijna niet alles meenemen, maar ik moet zeggen dat ik China en Rusland überhaupt weinig hoor. Of is dat gewoon in de krant die ik opensla? Ja, ik zag alleen een korte berichtgeving dat Rusland in ieder geval Iran steunt. Ja. Daar komt het op neer. Ja, en China heeft aangegeven... China vond het een militaire actie. En ze vonden het geen aanval. En China is natuurlijk met woorden altijd heel voorzichtig. Als ze het dan een militaire actie noemen... bedoelen ze eigenlijk dat ze Iran steunen. Maar je hoort ze inderdaad heel weinig nog hierin. Dat klopt. Ja, maar je hoort hen niet alleen heel weinig. Je hoort ook ons, als het Westen... daar blijkbaar heel weinig over berichten. Of binnen de VN. Wordt er ook wel naar hun gekeken? Van, hallo, gaat iemand zijn vinger nog opsteken... wat jullie rol hierin is? Ja, moet ook, want ze zijn natuurlijk permanent lid van de Veiligheidsraad. Ja, dus ze maar gebeurt het voldoende? Worden ze genoeg actief erbij betrokken? Dat horen we bijna niet, hè? Dat zien we ook bijna niet. Dus het is heel interessant inderdaad om die vraag te stellen, want dat weten we niet. Want we zien het hier bijna niet. Want nogmaals, dat moet wel, want ze zijn dus permanent lid van de Veiligheidsraad. Dus ze moeten juist hier ook bij worden betrokken. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het bijpraten hierover. Ik hoop ook dat jij je familie nog kan overtuigen om misschien niet te gaan. Parham. Ja, dat is moeilijk. Iraanse ouders zijn de meest koppige ouders. Iets wat ik nog wil zeggen. Kijk, ik vind het ontzettend belangrijk dat Parham en ik zijn over heel veel dingen met elkaar oneens. Maar juist daarom zitten we naast elkaar. Zeker. En juist daarom moeten we dit gesprek ook voeren. Want juist met dit soort gevoelige onderwerpen moeten mensen die het met elkaar oneens zijn, samen de gesprekken voeren om te kijken of we misschien ooit tot een oplossing kunnen komen. En het kan dus. En het kan, zeker. En ik moet ook zeggen dat het voor mij vanuit mijn perspectief leuk is om jou af en toe nee te zien schudden, Parham. Ja. Of jou ja te zien knikken, Martien. En juist al die verschillende stemmen doen er denk ik toe in dit gesprek. Dus ik wil jullie daar echt ontzettend voor bedanken. Martien Abbasi, PvdA Haarlem, Parham Rahimzadeh, schrijver en filmmaker, wil ik toch ook nog even gezegd hebben. Yes. Hou hem in de gaten. Ik ben er morgen weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. En we gaan nu alweer naar het NOS Radio 1 Journaal van 6 uur.